bänka min kärlek. Större än aldrig någonsin. Öppna ditt hjärta, jag ber dig. Tro mig att du betyder allt. Och allt som du ger mig, min älskling, får du tillbaka tusenfall. Ja, jag vet du blivit sårad allt för många gånger för. Och jag lovar det ska aldrig ske. Efter allt för många tårar har du stängt ditt hjärtas dörr. Låt mig lära dig att tro på kärleken. Öppna ditt hjärta för min skull. Tro på det känslor jag nu. Då kan de leva för alltid. Öppna ditt hjärta, nu jag ber. Efter allt för många tårar har du stängt ditt hjärtas dörr. Låt mig lära dig att tro på kärleken. Öppna ditt hjärta för min skull. Tro på det känslor jag nu ger. Då kan de leva för alltid. Hjärta, nu jag ber. Jag öppnar ditt hjärta, nu jag ber.